estaba mal lo micro para poder dedicarme a falar con todos ustedes. Esta peza de música de Berrogüeto titúlase Fusco. Y a que nos escollemos para poder darles a despedida hasta semana que ven. Semana que ven volveremos a estar aquí con todos ustedes de 6 a 8 serán, intentando llevar adelante este programilla de radio en galego para que todos ustedes disfruten, para que todos ustedes reciban informacións e novidades da nosa Galicia e do noso entorno. Queremos que pase unha semana agradable con esta peza de música de Berrogüeto que se titula, volvo a repetir, Fusco, que publicaron por primeira vez naquel álbum seu titulado Viaxe por Urticaria. Despedímonos e desexámoslle que pase unha fermosa semana. Ata a vindeira semana.